tiptoes and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusions I recall. I really don't know clouds. And Ferris wheels, the dizzy dancing way you feel when every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Schemes and dreams and circus crowds, I've looked at life that way. But now old friends are acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from give and take, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. Judy Collins was dat uit 1968 en Both Sides Now. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 13 februari. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, 8-jarigen in actie tegen zwerfafval in Hendrik Ido Ambacht. Landelijke actie De Schoolschrijver in Schiedam. En wie is de beste werkgever 2017? Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je luistert. Se adoro. Só pri principal, que no peito dos desafinados, ao fundo do peito bate calado, no peito dos desafinados também bate um coração. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. He was always there to help her, she always belonged to someone. Was dat een She Will Be Loved. En daarvoor George Michael op Braziliaanse tour met Desafinado uit 1996. De 8-jarige Leanne uit Hendrik Ido Ambacht stuurde een brief aan de burgemeester omdat ze zoveel rommel op straat zag. Voordat ze er erg in had, zat ze naast hem op het gemeentehuis om op een grote kaart te zien dat er inderdaad weinig prullenbakken staan op die plaats. Ze zocht een mooi plekje uit en verslaggever Jeroen van Gent kon zodoende deze week bij de feestelijke oplevering aanwezig zijn. Hoi, mag ik jou wat vragen? Ja. Zo stiekem weg. Jij bent Lianne, hè? Hier woon jij. Dit is de straat, hè? Ja. Dit is de straat. Is er in Hendrik in de ambacht sowieso sprake van een beetje een probleem? Ligt er veel rommel? Zoals je in het algemeen kijkt, als je naar school gaat, weet ik veel. Nee, dan niet heel erg veel. Maar soms ligt er daar wat. Dus het is niet heel erg, maar er ligt soms wel wat. Nou, je hebt een brief geschreven naar de burgemeester. Wat antwoordde die? Dat ik groot gelijk had. Ja? Ja, en daar was ik ook wel blij mee. Hij had zelf ook gezien. Ja. Nou, en je had gelijk een oplossing, want oké, er legt rommel in de straat, maar je had gelijk een oplossing. Ja, een prullenbak. Ja, dan gaan we naar deze kant op. Nou, Lianne, hè? Nou, beste mensen, een tijdje terug, toen is Lianne met haar moeder bij mij op gemeentehuis geweest. En die vertelde dat het hier eigenlijk best een rommel was. Allemaal dingen die op straat gegooid worden, in het gras en zo. En wij willen als Hendrik Ido Ambacht een hele schone gemeente zijn. Dat zijn we ook meestal. Dus we hebben dat serieus genomen, gekeken op de kaart. En wat bleek, dat hier in de omgeving eigenlijk sprake is van te weinig prullenbakken. Dus we hebben daar intern over gesproken en toen het besluit genomen. Er komt een prullenbak en met Liane over gepraat van waar zou die moeten komen. Met haar moeder over gepraat. Nou, dat is dit de plek geworden. En nou is het ontzettend leuk, want we hebben heel veel prullenbakken in Ambacht, maar hier te weinig. Dat er hier één onthuld gaat worden en dat gaat Liane doen. Dus ik zou zeggen, ga je gang, probeer het maar. Een blauwe zak zit om de prullenbak. En Lianne gaat nu die zak verwijderen en dan komt de prullenbak langzaam tevoorschijn. Nou, gefeliciteerd Lianne en bedankt dat je dit mooie initiatief genomen. Samen met je moeder. Applaus voor jou. Fantastisch. Oh, dat komt er gelijk in. Een mooie glimmende groene bak. Nou, u bent de moeder. Hoe kwam ze er zo bij? Komt dat door de moeder? Nee, het komt niet door de moeder. Nee. Het komt inderdaad door het boek wat ze gelezen had. Superjuffie en de plastic soep. En Lianne is daarna gestart met steeds dingen opruimen en in een prullenbak gooien. En we hebben hier best wel aardig wat liggen steeds. Door de wind en door de kliko's. En dan past het er niet in. En toen waren we eigenlijk op zoek van, nou, waar staat hier nou een prullenbak? En zo kwam ze tot de ontdekking dat er hier ook eigenlijk gewoon aan de weg in de buurt niks staat. Dus ook al ben je van goede wil, dan moet je je best doen om netjes te blijven. Zeg maar. Ja, en veel mensen lopen van het winkelcentrum bijvoorbeeld naar hun huis en eten onderweg iets. En dit is ongeveer halverwege en ja, dan kan je het niet kwijt. Ja. Ja. Nou beste mensen, wij zijn eigenlijk best een beetje trots hè, dat het in Ambacht opvalt dat altijd alles schoon is. En daarom zijn we blij dat het niet alleen een kwestie van de gemeente is, maar dat ook onze inwoners, ook kinderen er erg in hebben als het niet netjes is in Ambacht. Nou, en dat stellen we dan aan de orde. En dan treffen we onze maatregelen. En ik hoop ook dat alle burgers het ook echt in de prullenbakken gooien. Maar daar heb ik alle vertrouwen in, want we willen het hier mooi houden. En jij nogmaals bedankt, Lianne. Dat is mooi zo. Alsjeblieft. Ja. Nou, wat vond u daarvan, van het initiatief van haar? Was u verrast met die brief? Ja, ik was daardoor verrast. En eigenlijk is het dan kun je zeggen, van, ja, ik krijg zoveel brieven. Maar het eerste was is het daar echt een rommel? Is het gekeken? Het was er een rommel. U bent komen kijken? Ja, ik rij hier vaak langs, omdat ik aan de Veerse Dijk woon. Dus het viel mij op dat het inderdaad zo was. Toen Lianne en de moeder uitgenodigd om erover te praten. En toen is dit leuke initiatief ontstaan. En ik vind ook mooie initiatieven vanuit de burgerij, vanuit onze bevolking, onze inwoners. Of het nou ouders zijn of kinderen zijn. Dat moet je gewoon heel serieus nemen. Omdat wat mensen belangrijk vinden, dat moet je als gemeente proberen te honoreren, te doen, dienstbaar te zijn. Denk je nou dat het gaat werken? Ik bedoel, er staat er een prullenbak, maar dan moeten de mensen het er ook wel in gaan gooien. Nou, dat weet ik niet helemaal. Als je nou kijkt naar vriendjes, vriendinnetjes op school, gooi je die, als ze nou een pakje drinken hebben gehad, wat doen ze ermee? Dan gooi je het meestal wel in de prullenbak, maar het ligt eraan wie het is. Verschilt nogal, de ene is een beetje rommelig, de andere? Ja. Ja, vinden jullie ervan? Zijn jullie klasgenootjes? Of? Ja. Ja. Beetje jaloers nu of niet? Ja, een beetje. Ja. Vertel eens, heeft Leander er nog over verteld of zo van tevoren? Of niet? Ja. Ja. Is er veel rommel in Hendrik in de ambacht? Best wel veel, ja. Wat doe jij als je een pakje melk gedronken hebt, noem wat, een pakje weet ik van yogi drink, hoe heet dat allemaal? Ik gooi het in de vuilnisbak. Toch wel? Ja. Ja. Maar hoe weet je dat moet? Ik bedoel, is er op school aandacht voor? Krijg je daar les in? Nee, we krijgen er geen les in. Nee. Ja, ik vroeg de kinderen op school, hè, of ze nou les krijgen daarin. Eerst vraag ik het dan nu. Hè. Weet u dat nog? Heeft u daar iets over gehad? Vroeger, dat is ook een heel andere tijd. Maar... Nou, dat weet ik niet meer zo goed. Maar ik weet wel dat in de 60er jaren, dat toen zeg maar het vuil opruimen en dergelijke echt minder aandacht had als vandaag in de dag. Dat is pas later gekomen en dat is ook heel goed dat gekomen is. Tegenwoordig noemt men het ook weer grondstoffen, want heel veel dingen die natuurlijk apart ingezameld worden, worden weer gebruikt en hergebruikt. Burgemeester, Heikoop, dank u wel. Graag gedaan hoor. Ja, goedemiddag. Sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part, je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. on a crystal clear ocean, to ride on the crest of a wild raging storm, to work in the service of life and the living, in search of the answers to questions unknown, to be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand. By Calypso, the places you've been to, the things that you show us, the stories you tell. By Calypso, I sing to your spirit, the men who have served you so long and so well. I am. Bring us beside you to light up the darkness and show us the way. Although we are strangers in your silent world, to live on the land we must learn from the sea. To be true as the tide and free as a wind swell, joyful and loving in letting it be. Places you've been to, things that you've shown us, the stories you tell. By Calypso, I sing to your spirit, the men who have served you so long and so well. By Calypso, the places you've been to, the things that you've shown us, the stories you tell. By Calypso, I sing to your spirit, the men who have served you so long and so well. Het jaar was 1975 voor John Denver en Calypso. En daarvoor Maxime Le Forestier en Né quelque part. De schoolschrijvers maken kinderen taalsterk. Dat straks, maar eerst George Benson samen met Patty Austin. When you're being chased by dragons and your back's against the wall, I will pull you from the fire, catch you when you fall. When you feel like you are drowning, no one seems to care, I'll be the hero with the heart of gold and get you out of there. Oh, you can always count on me. There's no place I couldn't be. Just call and you. I will keep your dreams alive. No, I won't be scared of dragons. smachtende muziek van George Benson en Patty Austin in I'll Keep Your Dreams Alive. Onlangs startte de 8e landelijke editie van de Schoolschrijver. 50 basisscholen, waarvan 2 in Schiedam, nemen deel aan een avontuurlijk taaltraject. Het doel? Kinderen taalsterk maken. Bekende kinderboekenauteurs, de schoolschrijvers, verbinden zich een half schooljaar aan een basisschool om het leesplezier en de schrijfvaardigheid van kinderen te vergroten. In Schiedam is de bibliotheek partner van de schoolschrijver. Herman de Bruin. Er is in Schiedam een schoolschrijver. Wat een schoolschrijver is, dat ga ik vragen aan Sanne Rozenboom. Zit in de studio, welkom. Dank. En dan willen we weten, wat is nou toch een schoolschrijver? Iedereen schrijft toch op school? Ja, dat klopt. Schoolschrijver, dat is een kinderboekenschrijver die een half schooljaar lang verbonden is aan een basisschool. En het zijn er zelfs 2 in Schiedam. Mm-hmm. En wij zijn net begonnen. Want het hele traject van de schoolschrijver in heel Nederland is net begonnen. En het gaat om 50 scholen, verspreid door heel Nederland. En op al die scholen is een kinderboekenschrijver die verbonden is aan de school. En dat betekent dat wat ik ga doen op de school, het is de school De Paperclip, een basisschool. Ja. Is dat ik 10 lessen ga geven aan de kinderen van groep 5. Dus dat is mijn klas. Ja. Daar ga ik elke keer een uur les geven. En dat gaat dan over leuke boeken. Ik zal ze altijd voorlezen. Dat zijn ook boeken die in de klas komen te staan met een grote bak van de bibliotheek. Dus blijft het hele traject blijven die boeken in de klas, zodat ze nieuwsgierig worden en het gaan lezen. Dus ik lees voor en ik geef ze schrijfopdrachten, creatieve schrijfopdrachten. Zodat de kinderen in al die weken tijd wat meer vertrouwd worden met hun eigen fantasie en durven te gaan schrijven. En tegelijkertijd ga ik ook in alle andere klassen op die school langs. Zodat het echt een verbinding is tussen een kinderboekenschrijver en een basisschool. Maar het gaat om dat die taalvaardigheid verbetert. Ja, taalsterker. Taalsterker wordt dat genoemd vanuit. Ja, precies. Ja. Dus taalsterker, maar dat heeft verschillende aspecten. Dus dat is zowel dat ze hun weg extra goed vinden naar de kinderboeken in de bibliotheek. Ja. Dus dat ze nog meer gaan lezen. En dat ze meer gaan schrijven. En dat ze daarmee ook zelfvertrouwen krijgen. Dat hoort ook bij taalsterk worden. Dat je weet dat je de woorden hebt in je eigen hoofd. En dat je de verhalen in je eigen hoofd hebt. En dat er mag zijn. Dat je ook een verhaal kan bedenken. En dat je die aan het papier kan toevertrouwen. Ja, dat precies. Is ook heel belangrijk. Dus. Ja, ja. Ja. Is het ook om laaggeletterdheid te voorkomen of weg te nemen? Ja, zeker. Maar de laaggeletterdheid van kinderen van na de basisschool is best wel hoog. Er zitten best wel veel kinderen tussen die zich niet op hun gemak voelen met lezen en schrijven. Nee, of die de weg niet vinden naar de bibliotheek. Of die denken dat het iets voor anderen is. Ja, dat kan om te komen lezen door, en te schrijven. Door de thuissituatie bijvoorbeeld. Ook, dat heeft met heel veel dingen te maken. Ja. Ja. Je gaat dat in verschillende scholen doen. Op 1 school ga je dat doen. Dit is en op 1 school. Dus het met is een uitbreiding, want ik hoorde je ook praten over andere scholen. Maar dat ga je niet zelf doen. Nee, het is echt 1 school schrijven voor 1 school. Omdat het is best breed. Hè? Het is niet alleen die klassen, alle klassen. En een workshop voor ouders, voor docenten. Ik heb daar een bureautje waar kinderen me kunnen aanspreken. Dus ik hoor bij de Paperclip. Er is een andere schoolschrijfster die bij een andere school in Schiedam hoort. Marlies Verhelst bij Abibal. Oké. Zij weet de nadruk heel goed te leggen, maar ik was daar niet op voorbereid. De islamitische basisschool. En het is dus steeds 1 schoolschrijver per school. Het is begonnen in Amsterdam 8 jaar geleden met 1 schoolschrijver en 1 school. En dat heeft zich aardig uitgebreid. Ja, dat werkte dus heel goed. Want door die extra aandacht, gewoon door die extra aandacht en het enthousiasme erbij, lezen kinderen meer en gaan ze meer schrijven. Maar de bedoeling is misschien om het uit te breiden naar alle scholen. Hoewel dat misschien niet, want er zijn niet zoveel schrijvers. Dat ook. Nee, het is, voor zover ik het heb begrepen, wil de organisatie met dit intensieve traject, dit heet het intensieve traject, niet verder groeien dan 50 scholen. Want wordt het gewoon een ander soort organisatie, soort traject. En welke organisatie is dat? Dat heet De Schoolschrijver. De Schoolschrijver, dat is een nieuwe organisatie. Maar dus een aantal jaren geleden opgericht, toen dat Lydia Rood was de eerste kinderboekenschrijfster. En toen dat zo goed werkte, toen zijn ze daar echt een plan voor gaan maken. Van laten we dit op meer scholen. En er is nu ook een korter traject. Dat heet de Schoolschrijver Maand. En daar kunnen andere scholen die niet aan het intensieve traject meedoen, die kunnen een maand lang een schoolschrijver krijgen. Dan hoop je dat kinderen daar ook geïnspireerd door raken. Precies. Zodat ze zelf verder gaan. Ja, precies. Want dat is bij jullie natuurlijk uiteindelijk de bedoeling. Ja, zeker. Ja. Dat ze de weg weten naar de bibliotheek en naar de boeken. Precies. En naar het schrijven. En haar schrijver, ja, dat hebben we ook besproken. De schoolschrijver is in Schiedam. Ze gaat beginnen binnenkort. Nou, ze is al begonnen eigenlijk. Dat klopt. Begonnen. Sanne Rozenboom, heel veel succes daarmee. Hartelijk en dank voor het gesprek. Telkens weer haal ik me in mijn hoofd dat ik die hemel krijg die me wordt beloofd. Telkens weer alle blauw weer grauw, sta ik teleurgesteld buiten in de kou. Maar telkens weer denk ik er komt er een waar Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. consciousness on a sleeping street of dreams. Thoughts like scattered leaves slowed in midfall to the streams of fast running rivers of choice and chance, and time stops here on the delta while they dance. Crosby, Stills en Nash uit 1982 met Delta. En daarvoor Treintje Oosterhuis en Telkens Weer. Straks het beste werkgeversonderzoek. Na Phil Collins en Why Can't It Wait Till Morning. I don't wanna think about what we've said. 'cause I just wanna hold you so close to me. It'll take care of itself, and I wanna sleep, so why come away till next time? 'Cause that time may never come. Stay here with your arms around me. You're going nowhere without me. So close your eyes. I'll make it oh so nice for you. Phil Collins. Op 6 februari werden in de Kromhouthal in Amsterdam de winnaars bekendgemaakt van het beste werkgeversonderzoek 2017. De Frankenlandgroep is net als vorig jaar uitgeroepen tot beste werkgever in de categorie verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Herman de Bruin. De Frankenlandgroep is uitgeroepen tot de beste werkgever van 2017. Ze hebben daar een award voor gekregen. En in de studio zit een trotse Ben de Koning, mag ik wel zeggen, bestuurder van de Frankenlandgroep. Ben, welkom. Ja, dankjewel. En inderdaad, hartstikke trots, hartstikke blij. Ja. Want? Winnen is sowieso altijd leuk. Maar als je, zeg maar, beste werkgever is. Je bent ook beste werkgever, maar het meet ook datgene, wat er is gebeurd, meet ook medewerkers tevredenheid. Dus onze medewerkers zijn heel tevreden met wat ze doen, trots op hun werk, trots op de organisatie. Hebben heel vertrouwen in de toekomst van de organisatie. Dus ja, dan heb je mensen die en die kunnen toveren. Die ook gemotiveerd zijn blij en gemotiveerd. Ja. Door een onderzoeksbureau is dit aan de orde gesteld? Is het gemeten, zeg maar? Ja, Effectory. Effectory-intermediair. Ja, die hebben dat gedaan. Is dat heel onafhankelijk? Ja, super onafhankelijk. Ik denk dat het de enige onafhankelijke manier is om medewerkers tevredenheid en werkgeverschap te meten. Wat er gebeurd is, elk bedrijf in Nederland met meer dan 100 werknemers kan zich gratis opgeven voor een scan bij Effectory. Effectory is het grootste bedrijf in Nederland wat zich bezighoudt met personeelsvraagstukken en met dit soort processen. Wat je doet is dat je met medeweten van je medewerkers en goedkeuring van je medewerkers hun e-mailbestand aanlevert aan Effectory. Ja. En voor de rest speelt het hele proces zich dan buiten je gezichtsveld af. Dus de medewerkers krijgen allemaal thuis op hun thuismail een vragenlijst aangeleverd. En vullen dat onafhankelijk in. Zeker. Zoals zij beleven. Precies. En wij weten niet wie wat invult. Nee. Het enige wat wij wel doen, dat is als we weten dat binnen 2 weken nadien die vragenlijst op de e-mail komt. Mm-hmm. Dan sturen wij een rondschrijf in huis rond. Jongens, het is weer zover. 1 keer per jaar meten wij de medewerkers tevredenheid. Dat doen we bij Effectory. Dus hou je e-mail in de gaten. Denk niet dat het spam is. Het is precies. Ja, En doe onze lol. Vul het in. Want wij willen heel graag weten wat jullie ervan vinden. Er zijn ook mogelijkheden altijd om verbetervoorstellen in te vullen. En op die manier hoop je toch verbeteringen te hebben. Nou, we hadden een respons van 75%. Dat is echt hoog. Heel veel. Dat is heel hoog, ja. Dus we waren op die bijeenkomst van Effectory. Ik geloof dat er bijna 300 bedrijven hadden meegedaan. Zaten we bij in de top, dat zeiden ze dan niet precies, maar wij waren een van de top van waar het om respons ging. En we hadden van alle categorieën trouwens ook de hoogste waardering. Alleen er was geen overall prijs, helaas. Nee, die kreeg daarbij dus wel. Ja, we hebben het weer met 1 prijs moeten doen. Ja, maar de beste werkgevers award 2017 heb je binnen. Zeker, voor het tweede opeenvolgende jaar. Ja, dat voor de tweede keer. Dat wordt hard werken om het voor elkaar te krijgen volgend jaar weer. Ja, want je kan niet meer stijgen, je kan alleen maar dalen. Ik ben een voetballiefhebber. Ja. En als je een ploeg hebt, dus medewerkers zoals wij, die in staat is om 1, 2 of 3 van Nederland te worden, dan presteer je ook slecht wanneer je 4e wordt. Dus wij verwachten van onszelf dat we hoog scoren. Ja. Dat staat ook gewoon in ons beleidsplan voor 2018. We hebben 8 gouden keurmerken, die willen we allemaal houden. Ja. We hebben een top 3 positie qua ziekteverzuim. Die willen we weer houden. We willen een top 3 positie qua beste werkgever. En we willen ook graag top 3 zijn waar het gaat om Zorgkaart Nederland over klanttevredenheid. En dat zijn vier regels, maar zo op werk. Aan ambitie geen gebrek. Dat is duidelijk. Nee, maar ambitie is leuk. De Frankenlandgroep is de beste werkgever van 2017. Dat heeft Ben de Koning in ieder geval duidelijk gemaakt. Hij gaat ervoor om het nogmaals te hebben, die award 2018. Ja, de derde keer lijkt ja, mij ook heel leuk. Ja, dat is natuurlijk mooi. Ja, ja. Ja. En misschien kan je ook nog bondscoach worden. Als je toch zo bezig bent dat met dat voetbal. Dat zou ik ook wel leuk vinden, moet ik zeggen. Kijk, kijk ja, ja, dat, ja, ik, dat zou ik best wel leuk dacht vinden. Die uitspraak van je, denk nou, dat zou niet maar zo. We hebben Ronald Koeman. Er is net een nieuwe, dus gaat even door. Even wachten. Ja. In elk geval, heel veel succes met het komende jaar. Met alle medewerkers die je hebt. En alle vrijwilligers, want die moeten we ook benoemen. Absoluut. En dank voor het gesprek. Graag gedaan en jullie ook veel succes. This love of mine goes on and on, though life is empty since you have gone. You're always on my mind, though out of sight. It's lonesome through the day, but oh, the night I cry my heart out. It's bound to break since nothing matters. Let it break. I ask the sun and the moon, the stars that shine, what's to become of it, this love of mine. I ask the sun and the moon, the stars that shine, what's to become of it, this love of mine. This love of mine.